चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार देख देख पग न फिसल जाए रे अरे रे रे रे रे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मारना दे डंक नजर कोई हार Yeah.